myself to nothing. Vanish from this place. Gonna turn myself to shadow. So morjens. Mites kuuluu niin huonosti? No en tiedä, varmaan on niin huono ilmakin. Joo, sekin vielä. Niinpä niin, tervetuloa Underground-huminan pariin. Taas. Niin joo. Kyllä, kyllä. Ja ohjelmanhan aloitti Cream, Disrael Gears-levyltään. Joo, ja mikäs se biisin nimi nyt olikaan? Dance the Night Away. Jep. Mikäs sitten seuraavaksi? Laitas toi vaikka tuosta Fossiileita, voisimme kuunnella. Jaha, ja monesko laitetaan? Laitetaan vaikka Kasiraita alkuun. Kasiraita, heti vaan, kasit kehi. Joo. Joo, Vanhusten vastaisku on levy ja biisin nimi on Päihteet tai henki. Nonni. Se on semmonen homma. Psykoossi ei tee helposti limposenkkoja, koska on sen verran lihava, että dokaa helposti enemmän kuin kukaan tässä maailmassa. Ilmassa tässä huoneessa leijailee savua, joka nostaa ja laskee tunnelmaa. Taianomainen fiilis tunkee koko kroppaan. Tekee tai ei tee mitään, riippuu laadusta tai volteista. Oma tahto on toissijaista tässä hommassa, koska päihteet luo tunnelman. Ilman niitä kaikki on teeskentelyä. Ei siinä mitään sen kummempaa. Ei vittu salettiin. Se on päihteet tai henki, päihteet tai henki, hei! Ei olla päihteiden renki, päihteet tai henki, päihteet tai henki, päihteet pitää fossiilit hengissä. Se on päihteet tai henki, päihteet tai henki, hei! Seda fossiilin kenki, päihteet tai henki, päihteet tai henki. Sä oot päihteiden renki. Hitit levyyn, hitit keuhkossaan, Novabossa tanssi liikkeitä leuoissa neuvoista. En ota ikin vaari on manageri. Roudatka mut baariin laulamaan naaria, iskemä tarina vanhas katis. Eikin käy parilla viskistä narinaa, pari kaipi rinhaa. Semmonen homma alkaa edelleenkin hiljaa. Tarjotko mulle bisse, antako mulle mikki. Muun kaks puta repi perseinen rikki. Pikku nilkki, jolla pitkiställä vippi. Granatit taskus ja aina vittu sikki. Stopet heilu ilma itse stadis ja impalas on fossiili. Pysyvästi chillaamas, grillaamas, parin etuaamus tiltaa, läpät paskoi ja pöytä tänä hiivaa. Se on päihteet tai henki, päihteet tai henki, hei! Ei olla päihteiden renki, päihteet tai henki, päihteet tai henki, päihteet pitää fossiilit hengissä. Se on päihteet tai henki, päihteet tai henki, hei! Seda fossiilin kenki, päihteet tai henki, päihteet tai henki. Sä oot päihteiden renki. Taina tunsivat aina pientä sympatiaa. He toisensa treffaa, katsovat leffaa, oh yeah, oh yeah. Siitä suhde heillä alkoi, nyt yhteen kuulutaan. Lemmestä tuosta, ei pakon juosta, voi enää kumpikaan. Ville ja Taina lauantaina lähtivät juhlimaan. He ottivat viskin, ottivat riskin, oh yeah, oh yeah. Siellä bändi lujaa soittaa, ääni voimistuu. Hikise tuosta alkaa juosta ja Ville innostuu. Sulle Taina tahdon antaa taivalta tähdet ja kuu, sekä linnan että puiston ja pienen kirsikkapuun. Ville ja Taina jo maanantaina saapuvat pappilaan. Hetki jo koittaa, urut soittaa, oh yeah, oh yeah. Pappi heidät yhteen liittää ja Taina sanoo juu. Siitä se alkaa, polkee jalkaa ja Ville hermostuu. Sulle Taina tahdon antaa taivalta tähdet ja kuun, sekä linnan että puiston ja pienen kirsikkapuun. Ville ja Taina, he säästivät aina, ostivat osakkeen, sekä myös kehdon ja pankkiehdon, oh yeah, oh yeah. Saivat myöskin pienen telkkarin, se väri ollut ei, siitä he tsiikaa liikaa ja kehto täyttei. Sitä he tsiikaa liikaa ja kehto täyty ei. Sitä he tsiikaa liikaa ja kehto täyty ei. Sellaisia TV:n orjia Ville ja Taina, joista meille kertoi laulu ja soitinyhtye, kenties vielä tanssikin päälle. Cumulus. Joo. Ja se oli Rosa Grandiosa ja muita tärinöitä, ei kun tarinoita. Joo, simmonen. Noni. Siinäpä oli teille tarinaa. Sitten toisenlaista tarinaa. No millaista tarinaa? Dead Press ja biisi on Behind Enemy Lines. Selvä. Let's go fellas, shout time's up in 5 minutes. That's it, 5 more minutes and that's it. Back to work, fellas, back to work. Yo, little Khadija pops his lock. She wanna pop the lock. My prison ain't nothing but a private stock. And she be dreaming about his date of release. She hate the police, but loved by her grandma who hugs and kisses her. Her father's a political prisoner, free Fred. Son of a panther that the government shot dead back in 12-4-1969. 4 o'clock in the morning, it's terrible but it's fine. Cause Fred Hampton Jr. looks just like him, walks just like him, talks just like him. And it might be frightening the feds and the snitches to see him organized the gang, brothers and sisters, so he had to be framed, yo. You know how the game go, 18 years because the 5-0 said so. They said he set a fire to an A-Rap store, but he ignited the minds of the young, black, and poor. Behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escaped the jail fate. Super maximum cans will advance their game plan to keep us in the hands of the man locked up. Come collect call from Ness. Where are you? Yo, shit is crazy, boo. Yo, I miss you. Yo, one, can you put some money in my commissary? Lil' Kenny been smoking Lucy since he was 12. Now he 25, locked up with an L. They call him Triple K, cause he killed three niggas. Another ghetto child got turned into a killer. His pops was a Vietnam veteran on heroin, used like a pawn by these white North Americans. Mama couldn't handle the stress and went crazy. Grandmama had to raise the baby, just a young boy, born to a life of poverty. Hustling, robbery, whatever brung the paper home. Carried the chrome like a blind man, hold a cane. Tattoos all over his chest so you can know his name. But y'all know how the game go. D's kicked in the front door and guess who they came for? A young nigga headed for the pen. Could've been, should've been, never see the hood again. Behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escape the jail fate. Super maximum camps will advance their game plan to keep us in the hands of the man. Locked up behind enemy lines, my niggas are cellmates. Most of the youth never escape the jail fate. Super maximum camps will advance their game plan to keep us in the hands of the man. Locked up. Cuando yo llamo es como tú no me quieres escuchar. No he visto mis hijos, mi mujer. No me mandan retratos, no tengo dinero. Estoy aquí jodido en la cárcel, metido. You ain't got to be locked up to be in prison. Look how we living. 30,000 niggas a day up in the bin. Standard routine, they put us in a box. Just like our life on the block. Behind enemy you ain't got to be locked up to be in prison. Look how we living. 30,000 niggas a day up in the bin. Standard routine, they put us in a box. Just like our life on the block. Behind enemy lines. We'll be right back. No mutta, sehän oli Robby Krieger ja Baseline Street. Ei kun Street, häh. No, okei. Mutta levyltä Door Jams. Varmaan sitten siitä tuli tuo yhteys mieleen teille, kenties, että hän oli Doorsin kitaristi. Joo. Yeah. Yeah, kyllä, kyllä. Seuraavaksi ei tule Doorsia varmaan. Ei, meille esiintyy Holy Cole kappaleella Calling You. Selvä. Se oli Paul Weller. Wellerin Paulihan se. Okay. Joo, kyllä, kyllä. Ja se lauloi kirjoista. All Good Books. Illumination-nimiseltä levyltään. Joo. Tämmöisiä salaliittoja siis kaiketikin. No en mä tiedä. Mutta siirrytään seuraavaan kappaleeseen, koska ei tohon mitään lisättävää ollut. Ei niin. Niin, lisään nyt toi seuraavan biisin nimi ja esittäjä. Meille esittää The Accident-kappaleen nimeltä Angel of Death. Jaaha, onpas lohdullista. No en tiedä, että on ilmakaan niin lohdullinen on. Näinpä näin. Sen kunniaksi kuolema enkeli tulee. Sing. Noin. Siinä tuli erittäin pirteä ja ilahduttavaa meininkiä, josta meille lauleskeli laulu ja soitin ja tanssiyhtye Sepultura. Arise levyltään Murder. Niinpä niin, kunnon rakkauslauluja ja hirveä hurina. Mutta hurinasta no, viisi, seuraava kappale. niin. Seuraava orkesteri itse asiassa on Max Cavalera joskus jossain haastattelussa maininnut kyseisen bändin. Jaha, jaha. Jännitys tiivistyy. Ja sehän tiivistyy. On Terveet kädet. Okei. Ei tiivisty enää. Ei niin. No niin. Se oli siinä se jännitys. Kyllä, kyllä. Mutta mitäs? Terveet kädet esittävälle kappaleen nimeltään Rajatila. No niin. Thank you. Joopa joo, Manic Street Preachers, The Holy Bible-levyltään. Niin, ja Faster, sanoivat he, että nopeammin ja nopeammin, olkaapa okay. Hyvät vaan. Joo, niin, no ei tonne ulos viitti hidastele jää. Ei, jää. Ei. Jep, jep. Mut. Sitten vuoro on The Sons of Truth, ja kappale on nimeltään The Ghetto. Jaha, gettoillaan sitten. If you've ever lived in the ghetto, boy, it may be at the close of your day, on your front porch, you hear the sound of a jukebox. Oh yeah, so good from a Oh, when they build, yeah, that too. We'll be right back. Nonni, sinne meni Chicago kilkuttelemaan. Biisillään Beginnings. Niinpä niin. Vaikka ei se mikään ihan alku ollutkaan, kun se on kolmas kappale siltä Chicago Transit Authority-levyltä. Joo. Jaha, semmonen levy oli se. Joo, seuraavassa vuoro on Dumar ja Spuget. Jaha, mitäs me kuunnellaan? Ja se on, no varmaan 10 vuotta tästäkin levystä jo, mutta päivitetty versio kuitenkin tonnin stiflat kappaleista. No niin. Klabeissa on mulla tonnin stiflat. Ei ne tonni paina, mut bungaa sen. Joskus mä stygän niille tjungaan. Silloin, kun mä muille tjungaan en. Monen vuoden jälkeen mä Hesarilla luudan. Ja dallaan sinne, minne klapit kuljettaa. Snagarilla hodarin mä skruudan. Ja rundaan kohti kulman kuppilaa. Slurkit ohi bilikaan lanskuja. Nälkaan teille ne flindaa stikattiin. Joka kubbe fuda silloin vitun luja. Nyt fuda vähän iisimmin päin helvettiin. Mä hiffaan flemarilla stigun tutun dorkan. Se pummaa hugen, se pummaa febosen. Et se vois vetää boltsiin edes nadin borkan. Mä biffaan sille stoven, bulin ja hurteisen. Klabeissa on mulla tonnin stiflat. Ei ne tonni paina, mut bungaa sen. Joskus mä stygen niille tjungan. Silloin, kun mä muille tjungan en. Potskin alla bunkka. Ei silloin fyrkkaa lukkuun eikä skruudikseen. Ökät valuu vodaan ja densalle se dunkkaa. Ennen se zombas dösan tunnikseen. Mä dallaan hakikseen ja vetään sporaan. Tää rundi pyörii niin kuin ennenkin. Jengi flänä päissä joraa. Tai sitten flaidaa. Mä en mainita onko niin. Ei täs kande enää brassata tai sniidaa. Nyt on pakko duunaa tsige flekkaamaan. Mä griinaan vai mun tekis mieli spiidaa. Täällä saadaan juu, jos ei pysty knekkaamaan. Klabeissa on mulla tonnen stifla. Ei ne tonni paina, mut bungaa sen. Joskus mä stygen niille tjungaan. Silloin, kun mä muille tjungaan en. Jane's Addiction kiitteli edellisiä esiintyjiä. Thank you, boys. Okay. Juu. Ja niin, että semmonen kiitos tuli heiltä. Ja tota, mikähän se levy nyt tulikaan? Nyt löi vähän tyhjä hetkeksi. Tietenkin. Semmosta välillä on. Jep, jep. No niin, mutta se olikin Nothing Shocking. No niin. Oli niin sokeraava, että joo. No mutta, seuraava kappale. Joo, se on Tricky ja Grease ja Mad Dog ja Kiokakin ovat mukana kappaleella nimeltään Hot Like Sauna. Oho, ne on käynyt kai Suomessa. Can I have the music later? To be free, walking around with unsatisfied needs. No siinäpä meille lauleskeli kauniisti Aretha Franklin. Joo. Yeah. Joo. I never loved a man the way I love you-levyltään. 7. kappale, Dr. Feelgood, sulkuihin on lätkästy vielä. Loe is a serious business. Näin. Semmonen. Älä nyt, mun rallienglanti on täydellistä. Mä melkein peittoon räikkösen. Joo. Joo, mutta nyt ei enempää urheilua, kiitos. Ja näkemiin sen osalta. Mikäs seuraava? Hiisi, biisi. 22. Pirkko. Jaha. Astuu vuoroon ja kappale on Let Romeo Weep. Joo, miltäs levy toi on? Olikohan se 11. No okei. No mut kuunnellaan biisi. Thank you. I've run out of luck. I hear them say tomorrow's just another day. I hear them say it gets better every day. I hear them say tomorrow's just another day. Tomorrow's just another Niin, käsi ylös. Kuka tunnisti heti, että on kyseessä The Madness? No, näkyykö niitä käsiä? Vähän huonosti näkyy. Eikä se ollut The, se oli pelkkä Madness muuten. Niin, näin niin on. Sen takia ihmiset ei nostanut niitä käsiä. Näin on. No, nouseeko nyt kädet, kun mä sanoin Madness? Ei, nyt meni fiilikset kokonaan hommasta jo. Okei, no mut huomenna on toinen päivä. Tomorrow's just another day, niin kuin ne lauloikin siinä kappaleen nimen useampaan kertaan. Joo, ja levyhän oli The Rise and Fall. Semmonen hyvä levy oli. Joo, hyvä. mutta. Seuraavuoro on orkesteri nimeltä Part of Problem. Jaha. Ja kappaleen nimi on Ritalin Generation. Hey, I could my kid just walk. I don't know what I'm gonna do. He don't know that he's got me about top. But I just want to play outside. Do you have some kind of choice? Something to shut him up. He's gotta get his voice together. But if he didn't want to try for your Generation X, I'm wondering when Generation won't get caught. Can we speak of the youth? What are made of students' eyes? I have bombs when I'm seeing now. I don't want the same for him. I didn't care about my big dick. I was at practice point. Now we have still to fix that. Turn your mind up, think and sound. For your generation next, I'm on a little generation. Won't give up. And the dead they found for the imagination. Throw them out the window, the wisdom of your ways. I've been there and I've Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. You're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cut price. You know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. Sex and drugs and rock and roll, New Boots and Panties-levyltä. Tunnetui kappale varmaan tuolta herralta. Oi Allah. Oho. Mitä nyt tapahtuu? En tiedä. Särähti hieman. Näin on. Kontaktihäiriöitä, perussettiä. Kyllä, tärrykalvorepesiä. Kyllä, kyllä. Ja joku muu ja niin poispäin. Mutta, seuraavaksi luvassa mikä? Mitä? Morning After -kappaleella on About the End. Aha. Krapulaa ja loppua, voi että. Down the line, we just grew apart. hole and hole. Think it over and let me know. Think it over, but don't be slow. Just remember all birds and bees. Go by twos through life's mysteries. You think it over, yes, think it over. A lonely heart grows cold and whole. Cold and old. No siinäpä oli tuulahdus 50-luvulta. Buddy Holly and the Crickets ja Think It Over. Aha. Joo, se oli bonus trekki vielä levyltä The Chirping Crickets. No on siinä ollut kans nimi. Mutta joo. Historian siivet havisivat tuohon tahtiin. No kyllä, nytkin ollaan 90-luvulla. Loppumetreillä seuraavan kappaleen tiimoilta. Jaha. Ja jaa. Tota, Funkmaster Flex ja Big Cap mukanaan. Redman ja Eric Sermon ja kappalehan on nimeltään Okay. Okay. Big cat, honey, let me grab. Bring me back, y'all. Hot squad, y'all. Hold it down, look around. I rock house from old folks to children. Squad coming through, knocking down your building. Lyrical murderer, who you be? We never heard of ya. Mama's boy from West Suburbia. You don't belong around here, so what you doing? Keep pursuing my crew and get ruined. Screw 'em. Red man, how you feeling? Let's will him and deal him until the pain is peeling. I wish a few of y'all would stop stealing from the mass appeal. Throw it stacked to the ceiling. Ooh, a magic rap attack is coming, cause my style be saying something. I rock like Charles Dutton. E-Dub be the best thing running. When my jam comes on, DJs just start cutting. Rubber dubbing, jigger jigger, strip every name brand clothing off them TJ hookers. Watch how live it gets, like a jungle, so pack your survival kits. Me and Redman bringing rules for years up in the place, wildlife and throwing Britney Spears. You wanna rock? Then get up, get up, get up, get up, get up, get up. Okay. Yo, you getting drunk? Then spit up, spit up. Spit up, spit up, spit up, spit up. Okay. Yo, you getting high? Then smoke up, smoke up, smoke up, smoke up, smoke up, smoke up. Okay. Bitch, you wanna fuck? Then push up, push up, push up, push up, push up, push up. Yo, E, stick a fork in him while I hit him again. Spit in the wind, Benz with a dent on the end. I was high. TUVWXXY. You died with blood pouring out, you die. You went to ride, ride, ride, ride from Hawthorne to buy by your crew from a 735i. Keep your town quiet like Biggie died. When I roll through, cause I'm crooked like Sticky Eye. Death Squad, nigga, fuck a big name. Bury my main, shit stain and shit change. Switch game, bomb by clock, bomb by yage. Blast the entourage like Flex Blaster, nah. Jump on, why saddle the track? Bitch, I throw dick where your Adam apple is at. Style like Cook Crack. Quick on my feet, I shook shack with a crossover pass and look back. Yo, Brick City Gorilla. When I stomp earthquakes, hurricanes, and build up until dust. Throw a fishing line to a chicken and reel up. My crew gun clappers, half of them peeled up. Hit the club, then I Cobra, the bouncer off a drug that I brought over the counter. Uptown, say what now? Busting my gun off before the millennium touchdown. When it does, I'm out in the bricks, getting drunk, nothing in the bitch mouth and the tits. Yo, you wanna rock? Then get up, get up, get up, get up, get up, get up. Okay. Yo, you getting drunk? Then spit up, spit up, spit up, spit up, spit up, spit up. Okay. Yo, you getting high? Then smoke up, smoke up, smoke up, smoke up, smoke up, smoke up. Okay. Bitch, you wanna fuck? Then push up, push up, push up, push up, push up. Push up, okay. Yo, you wanna fuck? Alright, shout to my man Russell Simmons, okay. Big shout to Leo Cohen, big shout to Kevin. now. Big up my okay. man Mike Kaiser. Slow it down, baby. One time, funk flex, big cat. The tunnel, nigga. Shout to my man Peter Gation. Can't fuck with us. That nigga Dan better. Siinä Steve Miller Band synkeillä meiningillä, koska Never Kill Another Man, eli onko hän tappanut aiemmin, tiedä häntä, Number 5 on levyn nimi, että niinpä niin. Jaha. No tänään niin, on ollut aika synkkiä biisejä kyllä. Joo. No. No, seuraavakin on pirteä. Erittäin. Steve Little Fingers ja I Could Be Happy Yesterday. Nonni. Olis voinut, mutta ei. Jaha. Ootas vähän. Kävi kämmi. Mm. Thank you. vaihtojärjestystä. Niin tekivät, joo. Mutta äsken siis kuulimme Steve Little Fingersia, mutta siinä tuli sitä ennen Fun Loving Criminalsia. Ja... Niin. There Was a Time oli biisin nimi. Niin. Joo. Joo, semmonen, semmonen. Seuraavaksi sitten Wigwamia. Juupa, juu. Wigwamia tuota Titans Wheel-levyltä. Drinks on the house. Nyt vielä tietäisi, että minkä talo piikki saa ryypyt, niin menisin heti sinne. Näin kuunnellaan, millaisia drinksuja he tarjoavat. Where the drummer kept drumming, echo down those misty halls. Another hotel, another four dancing walls. Oh, and what's that guitar player doing with that sign hanging from his bars? Do not disturb. Never seen, never heard. Leave him sleep in the curb. Don't say a word. We cracked a lot of bottles and we cracked a lot of wine. Tomorrow will never come. This was our time. Oh, as he smashed the jack bottle up against the window pane. Do not complain. It's just his silly game. He's not really insane. He's only at it again. This is crazy, said the bassman, picking up his head. We're gonna miss the boat if you don't get out of that bed. So he slowly turned, grinned, and went back to sleep again. Sweet dreams tonight. We're gonna go and miss the flight. Room service, that's right. Six beers tonight. Just send room service enters amidst a broken glass. Now take us to your leader, 'cause we need to kick his ass back. But don't ask why. He's just a funny kind of guy. He's really quite sly. My, my, my. Hit those bars, I guess. So with eyes in orbit, if they were buildings, they'd be condemned. The time burns your heroes, they hit the road again. And it was drinks on the highways. 1, 2, 3, check out the cut, I teach the house. Part 2. That's my word. It ain't safe no more. No more, bitch. Yo, yo. Brain gets punctured and drained through the nasal. Hour of assassination be upon you. Moving with the tiger strike. Bound gagged and shot red the heading. Dapper light setting. East remains hot with police. But I keep a lease for my 4/5 automatic extended clip rewind. Bust mine. Anytime you reveal your snake is waging actions. Observe the magnetic attraction. And yeah, it's time for some great iron rap. Action pack, grudge match, tough act to follow. Hard copy novel, throw you off the Verrazano. We swimming with the sharks, yo, I break body parts, stamp my issue in your birthmark. PLO, bust like a calico, tally-ho, black expo, text and afros, we back, yo. Stolen mic, crash a windpipe, with the mic device, fatal strike, deli mic fight, shoot out the streetlight. Sight beyond sight. Late night, city life, tight like a virgin. Merging with my air like splurging. Dirty to the grain, no detention. Filthy, innocent until I'm proven guilty. Submerging, deeper in the lecture I'm serving. Truth or consequences, life or death sentence. I'm hurting your person, I'm certain. It's curtain, it's curtain. It ain't nothing like hip-hop music. You like it cause you choose it. Most DJs won't refuse it. A lot of sucker MCs misuse it. Don't think that we can't lose it. Too much to gain to abuse. The name of the game is Rapture. Just one is complete. Yeah. I bring chaos to blocks like the riots in Watts. Rapid fire shots ripple through Kevlar. 9 Glock technique around pop machine gun ammo. Sporadic flow, buckle the foe. Intro to outro. Calico, throw verse with slide my dough first. I make thousands in the club with no shirts. Go berserk from the Shalboro. Wilding out on the furlough. Commando, style thorough. Solo inferno, it burns slow. Thermonuclear degrees. Heads are under siege, down to the younger seeds. Wannabes clone, they like summer breeze. 100 G's for the gun. The fan stampede for the die cast. Hit the mic like the iron palm blast. Equipped to perform the task. S-I-N-Y and what? Head of gut. What? The head rush. It calls your cerebellum. We be the world most fabulous. Hazardous to fuck with these ravenous. Killers get you stuck to the wall like wooden cabinets. Extravagant. Joel drop a helicopter high. Optic to the skylines. Philosophize. I got stocks to buy. Watch my pockets rise. To the bottom bus. Confiding guardians. And I trust the villainous. Criminal minded killers rust. I intend to build a four divine men. Mastermind, mind man, navigate the globe, then retire. Hey, yo, fluid rap, bend through it, black beluga, black act, tackle that ghetto tabernacle, stow it in your lap. Slang AK, national, geographical, mathematical, slide up in your work, casual. Nike Air Dog, who wear it all, plus down a bra, all 1,000 with a bloody hand, flammable. Rap mayors who clap, Himalayas, pinky finger, Everglades, a laser, hand laser, touches grill, gone blazer, slide working, network berserk, mad hurting, killer whales, fucking up sales, crash Bloomingdale's, mask of. Y'all in a tenor break, mad descendo. Fuck that niggas, caught my ice through your bench window. Bench window. G's use that. A lot of suckers MCs misuse that. Don't think that Wu can lose that. Too much to gain to abuse that. The name of the game is Rapture. This one is complete and capture. Spazola. S-I-N-Y 10304. Lock your doors, crack your jaws, drop your drawers. Soul day every day with this rap souffle. Yo, man. Yo, man. No, yo, yo. Yo, yo. Taas. Tässä on tässä liuus jotain häikkää ilmeisesti. Joo, mullakin toinen korvaa särisee. Joo. Mut joo, se oli Method Man. Mukanaan Street Life, Raek von Masta, Killa Killersin ja Inspector Deck. Ja Spasilla oli kappaleen nimi. Melkein kuin Pasila. No, melkein. Niin, se kuulostihan sun sanomana siltä. No mutta, sitten The Sabres of Paradise, Haunted Dancehall-levyltään, 7. kappale, Tow Truck. Tov, mitähän se tov on muuten? No, samapa toi. Kuunnellaan, miltä se kuulostaa. We'll be right back. Emolo. The Silver Hawks. Tulkitsi kappaleen nimeltään Pipeline. Banjai Wash Out. Aha, siinä oli vähän samanlainen toi kuin Pipelineista. No, mutta anyway, helvetin hieno kappale. Joo, kyllä vain. Oho. Joo. Seuraavassa vuoro Black Mamba-niminen orkesteri talvea odotellessa. Kappaleen nimi on Ski or Die. Nonni. Everything will be smooth. Noin. Joe Satriani, nimeään kantavalta levyltä. Toinen kappale, joka kantaa nimeä If. Tää olikin helppo spiikattava. Ihanaa. No niin. Jees, jees. Sä saat nyt harjoitella seuraavaa spiikkaamista. Okei. Okay. Seuraavaksi kuuntelemme musiikkia. Hyvän kappaleen ja kertokaa meille, mikä se on somessa. Ei silloin mitään väliä. Ei niin, mutta se on hyvä. Mä tiedän, mutta mä en kerro. Noniin, kilpailu. Paul McCartney and the Wings, Jet, joo, Jet, miten nyt vaan lausutaan, Band on the Run-levyltä. Band on the Run. Band on the Run, joo, bändi juoksemassa. Kyllä vain, mihinköhän ne juoksi. No, pois. Pois, pois, postin tieltä. Seuraava kappale ei ole se. Joo, ei. Nyt sitä ei sattunut mukaan, vaikka tarttuva melodiahan sekin on, mutta... Näin on, näin on. Mutta ei tänään. Ei tänään kulta päätäni särkeä. Mennään Kontulasta Copacabaniin. Ja... Jep. Rauta perse esittää meille kappaleen Fanitan Fakkia. Nonni. Paitsi että tulisin timpuriksi, sain saikkua herkistyäkseni siksi, että silloin mä ytimeen pääsisin vasta keuhkorakkulateoriasta. Ryhmälämuodon ansiosta saa keuhkot happipalleroista. Enemmän hyötyä ja iloa, kun jos pinta-ala olisi siloa. Ja myös sukuvietti on huokoista, on meislinkki monimuotoista. Sijasta aktien raisujen, vaikkapa tyyppää harkkoja haisujen. Oppia ohjeesta, hajuaisti pois kohmeesta. Vaikka vankokei jo ehkä mestana nappi, jos rakkulalla hatoseen saa happi. Ei tuoksu raikkaalta vendeltä, vaan kulotukselta ja skendeltä. Mutta vastaan tulijan imusta tuoksu piristää nivusta. Ja kiskon panasta keuhkorakkuloille täytteitä, pivahteikkaita näytteitä. Ja pikku hiljaa mä hiffailen, miks tohtori paini mut sniffailee. Hienoja vireitä viettiin lisää, tässä imasee ihmistä sisäänsä. Popenit vilistää, pimeillä silmiini siristään. Tuoksut peittää kulotusko, eikä sisälle asti ei julottu. Siinä on porttola nimeltä Ärkuislove. Sierrämme terellä kellarin ovesta, herkistä kaikki aistini. Samantien saapaa haistini. Eikö moikataan ja vähän jutellaan? Levitetäänkö mihin nutellaan? Tarvon pitosti pervoa sakkia, ei oo päännetty pelkkää rattia. Sit moikataan ja mulle jutellaan, voiko rautalle levittää nutellaan? Vittu hei, ota askel pakkia, mä oon rautissa panita fuckia. Mä oon rautissa panita fuckia. Ylös kellarista, vielä kadulla, silmät ja nenälimakalvot valuvat. Vähän oli herkistely joo hankalaa, tuolla tarjota noin oli ankaraa. Ja silti jotakin hyvää, kun ammoniakkia imasee syvään painonnostajien tavalla. Uusia rakkuloita voi availla. Mutta koska perinjuurisella seksuaalisella kuntokuurilla samat on tulokset, ja pelkässä puhtaassa merkeissä narttu ja urokseen, niin sidemmä keuhkoja nyt auon, että alan reuhtoa. Ryhmät uudet mä paljastan, kun keuhkorakkulat rynnistelemällä paljastan. Että moikka vaan ja nyt jutellaan, löydä keskenäs nutellaan. Vitosti pervoa sakkia, ei oo väännetty pelkkää rattia. Mä en tähdyt onkia skönniä, vaan taikkuja raikasta vönneä. Kista nyt pakkia, mä oon rautisin panin tän pakkia. Yeah. Right. sillä lailla. Eteerisesti meille tunnelmoi Boards of Canada, Open the Light, kappaleellaan Music Has the Right to Children-levyltä, 16 kappale. Juu, okay. Ohjelma alkaa kohta loppuun, joten viimeiset rykäsyt ja sitten ensi viikolla jatketaan. Ensi viikollahan meillä on muuten Julie Blom. Julie Blom tulee meille soittelemaan levyjä, mitkä ovat vaikuttaneet hänen muusikkouraansa. Näin. Näin oli puhetta. Näinpä näin. No ensi viikolla se selviää. Mutta nyt sanotaan sitten heissuli vei ja heippa rallaa. All right. Mä laitan omasta puolestani illan viimeiseksi hitaaksi Dinosaur Junioria ja kappale on Pointless. Joo, ja siihen perään vielä tulee Jimi Hendrixin Crosstown Traffic, jos ehtii. Mutta heippa. Moro. Thank you.